जिन्हें तो गुजारा होता है ना, ये पंखे ने चला कर हम जब दिमाग खड़ी होता चला कर। ये बंदे का ये जो हिसाब किताब है ना, उठा के वो उधर पीछे रखो, नमाज वो पीछे पड़ता है और अपनी दाल दलिया आगे रखता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير صدق الله العظيم. یہ سائیڈ والا پنکھا وہ والا چلا دو. فرمایا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر تمام روئے زمین میں جو درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں، والبحر یمدہ من بعدی، کلمیں بنانے کے بعد سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر سمندر کے ساتھ اور سات سمندر بھی ساتھ ملا دیے جائیں بطور سیاہی کے، ما نفذت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کلمات قدرت نہیں لکھی جا سکیں گی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک جان کو پیدا کرنا، اتنا آسان ہے. بلا شبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ کی قدرت کے منظر کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور تابع کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو. یہ سورج چاند ستارے سارے کل یجری الی اجل مسمی، یہ سارے ایک مخصوص ترتیب کے مطابق چلتے رہتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ذالکہ، یہ باتیں آپ نے اللہ کی قدرت کی ساری سن لی، تو اب اگلی بات بھی سمجھو کہ جو اتنا بڑا قادر ہے وہ اور خالق و مالک ہے، تو بلا شبہ وہی برحق معبود ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب جھوٹ ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ بلند و بالا علی ہے اور کبیر ہے. الم ترى ان الفلك، کیا آپ نے مخاطب دیکھا نہیں، کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، دریاؤں میں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اللہ کی نعمت کو یعنی رزق کو تلاش کرتے ہیں. لیوریکم من آیاتی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں. بلا شبہ اس میں بھی ان نشانیوں میں بھی عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے، شکر بجا لانے والے ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب موجیں ان لوگوں کو یعنی کشتی والوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں اور یہ موجیں بعض دفعہ بڑی بڑی پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں دعو اللہ مخلصین لہ الدین, تو کشتی والے لوگ اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں یکسو ہو کر. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں تو فمنہم مقتصد, ان نجات پانے والوں میں سے بعض تو سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں, لیکن اکثر لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور انکار کرنے والوں میں کل خطار ان کفور, متکبر اور ناشکرے ہوتے ہیں. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, بخشو یومن خصوصاً ایسے دن سے اس دن سے ڈرو, لا یجزی والد عن ولدی, کوئی والد اپنے بچے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا, نہ کوئی بچہ اپنے والد کو فائدہ پہنچا سکے گا. بلا شبہ وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے اور وہ اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, اور ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور اللہ کے بارے میں یہ غرور اور تکبر بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے پاس حقیقی علم ہے قیامت کب واقع ہوگی. وینزل الغیث, اور وہ بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام, اور وہ جانتا ہے شکم مادر میں کون ہے, کیسا ہے, شکی ہے, غیر شکی ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور ہر نفس نہیں جان سکتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے, اسی طرح ہر نفس نہیں جان سکتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا, کب مرے گا. بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والا باخبر ہے. یہ جو آج سورت ختم ہوئی یہ سورہ لقمان ہے. ہم نے کل کے سبق میں بھی خلاصہ بتایا کہ اس میں چونکہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو 12 وصیتوں کا ذکر ہے, اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہو گیا. اللہ پاک نے سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا کہ لقمان کے اس میں قصہ ہے. پہلا انہوں نے اپنے بیٹے کو توحید باری تعالیٰ کی بات کی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا. دوسری وصیت یہ کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تیسری وصیت یہ کی کہ والدین اگر خلاف شرع کوئی کام کہیں تو ان پر عمل نہیں کرنا. اور چوتھی بات یہ کہ والدین خلاف شرع بھی بات کہیں تو پھر بھی بے ادبی نہیں کرنا. فصاحبهما فی الدنیا معروفا, یعنی بے شک ان کی غلطی ہے کہ وہ بیٹے کو غلط بات کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی آگے سے بے ادبی کی اجازت نہیں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, یہ چوتھی بات ہے. پانچویں بات ہے واتبع سبیل من اناب الی, کہ اس شخص کی اتباع کریں جو ایسی گفتگو کرتا ہے جو رجوع اللہ کا پتہ بتاتی ہے. فائدہ ہوگا یعنی اچھی مجلس اختیار کرنا ہے. اگلی بات پانچویں یہ بتائی کہ نیکی کوئی بھی کی جائے, اخلاص کے ساتھ نیکی ہو چھوٹی ہو وہ ضائع نہیں ہے, ضرور اس کا فائدہ ہوگا. جی آگے ساتویں بات بتائی اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کریں. آٹھویں بات بتائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور اس پر صبر کریں. آگے فتوائے نامی بات ولا تصائر خدک للناس, ٹیڑی گردن نہ رکھیں جس سے تکبر کا اظہار ہو. آگے فرمایا دسویں ولا تمشی فی الارض مرحا, کہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا, میانہ روی اختیار کرنا ہے. واقصد فی مشی, یارویں بات میانہ چال ہو. ہاں بندہ بیمار ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو ایک الگ بات ہے. واغضض من صوتک, بارہویں بات یہ ہے کہ گفتگو کا میں آواز کی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی درمیانہ ہو, زیادہ اونچی آواز کی ضرورت ہو تو تب لگائی جائے ورنہ تو درمیانہ بات. کل کے سبق میں یہ تو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 نصیحتیں تھیں. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہوا, زمین و آسمان کی تخلیق اور بلا بھلا. فرمایا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم, یہ آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے ایک سوال کے جواب میں. یہودیوں نے جو 15 پارے کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں تین سوال یہودیوں نے, بعض نے کہا کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو سکھائے تھے تو مشرکین نے سوال کیے تھے, ایک ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے, ایک اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے, اور ایک روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے, جسم سے جدا ہو جاتی ہے, بندہ مر جاتا ہے وغیرہ. یہ تین سوال یہودیوں نے سکھائے تھے مشرکین مکہ کو کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں. آپ نے فرمایا کل بتا دیں گے, انشاءاللہ نہیں کہا, جس کا سورہ کہف میں ذکر ہوا چند دن بعد وہی آئی وغیرہ. اسی عنوان میں جب روح کے متعلق اور سکندر ذوالقرنین کے متعلق اور اصحاب کہف کے متعلق پھر احکام اور آیات نازل ہو گئیں, اس میں یہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے نبی آپ سے یہ روح سے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ فرما دیجیے میرے رب کا امر ہے, بس داخل ہو گئی اور نکل گئی, اللہ کے امر سے نکل گئی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ نبی کو خطاب ہے کہ جو تمہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا ہے. یہ آیت نازل ہوئی, یہودی مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, یہ صرف آپ کے متعلق ہے یا ہمارے متعلق بھی ہے کہ ہمیں بھی جو علم عطا کیا گیا یعنی تورات میں یا اس طرح, تو وہ بھی علم تھوڑا سا ہے, ہمارے متعلق بھی ہے کہ جو تمہیں علم عطا کیا گیا تھوڑا ہے یا صرف آپ کے متعلق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے متعلق ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے. جو بھی اللہ نے انبیاء کو علم عطا کیا, انبیاء کا علم اللہ کے علم کی نسبت سے وہ بہت تھوڑا ہے. انبیاء کا علم تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ مخلوق خدا کے مقابلے میں انبیاء کا علم بہت زیادہ ہے, لیکن نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے. یہ تمہارے بارے میں بھی ہے. یہودیوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے تبیان لکل شیء, کہ تورات میں جو علم عطا کیا وہ تبیان لکل شیء, ہر چیز کی وضاحت ہے تورات میں, تو تھوڑا کیسے ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے نبی ان کو فرما دیجئے کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور مزید سات سمندر بھی اور ہو جائیں. سورہ کہف کے آخر میں فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا, کہ تمام تمام تمام سمندر, وہاں سات کا لفظ نہیں ہے, یہاں سات کا لفظ ہے, مطلب سات کا یہ ہے کہ بہت زیادہ سمندر بن جائیں, سات پہ انحصار نہیں ہے. اور سورہ کہف کے آخر میں فرمایا بہت سمندر بن جائیں سیاہی, ساری چیزیں قلم بن جائیں, روئے زمین تختی بن جائے اور اللہ کے علم لکھنے لگ جائیں. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, اللہ کا علم نہیں ختم ہوگا, اس کے کلمات, اس کی قدرت, اس کے علوم نہیں ختم ہوں گے, یہ قلم ختم ہو جائیں گے, یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, سب سمندر ختم ہو جائیں گے. تو یہ آیت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تبیان لکل شیء کا ذکر ہے کہ سب کچھ ہماری کتاب میں موجود ہے, تو اللہ نے فرمایا سب کچھ موجود ہے اس وقت کے ضرورت کے لحاظ سے, اللہ کے علم کے مقابلے میں تورات بھی کوئی شے نہیں اور قرآن بھی کوئی شے نہیں, یہ بہت تھوڑا علم اللہ نے دنیا میں عطا کیا ہے. اسی بات پر دلیل حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ جب سمندر میں سفر کر رہے ہیں, چڑیا نے چونچ ماری پانی سے کچھ لیا, تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ چڑیا نے جو سمندر سے پانی لیا ہے وہ کتنا لیا ہے, اس کی کوئی نسبت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نسبت نہیں, کہا میرا اور آپ کے علم کی نسبت بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے, جتنی چڑیا نے چونچ میں پانی لیا ہے اس کی پھر بھی کوئی نسبت ہے ہمارے علم اللہ کے علم کے مقابلے میں. ظاہر ہے اللہ وہ خالق کے معبود ہے, اس کے علم کے مقابلے میں ایک انسان کے علم کی کیا نسبت ہے, اور جو عطا کیا گیا انبیاء علیہ السلام کو وہ اللہ نے ہی عطا کیا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارا علم کچھ بھی نہیں, اللہ نے تو جو ضروریات کا علم تھا وہ دنیا کے لحاظ سے پیغمبروں کو دیا, پیغمبروں نے اپنے جانشینوں کو دیا, وہ دنیا میں یوں منتقل ہوا. فرمایا اگر زمین و آسمان کی تمام اشیاء درخت کی شکل میں جو ہیں قلم بن جائیں, سمندر سیاہی ہو جائے اور اس کے بعد پھر سات سمندر اور بھی سیاہی بنا دیے جائیں, ما نفذت کلمات اللہ, اللہ کی باتوں کو نہیں لکھ سکیں گے. اللہ بہت بڑا ہے, حکمت والا ہے. رہی بات اللہ کی قدرت کی کہ باس بعد الموت دوبارہ زندہ کرے گا, مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا, حساب و کتاب ہوگا وغیرہ, تو وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہم اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں کہ قبروں میں تو مٹی ہو جائیں گے, ہیں جی ریزہ ریزہ اتنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہ مشرکین مکہ نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی ہے نا جی, اپنی سوچ کے مطابق کہ اگر انسان کو قبروں سے دوبارہ انسان کو زندہ کرنا پڑ جائے تو انسان کے لیے تو مشکل ہے کہ وہ کیسے زندہ کر سکتا ہے. وہ اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے, اپنی صلاحیت کے مطابق انہوں نے بات کی ہے, لیکن اللہ کے لیے تو جیسے پہلے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وہ اپنی سوچ کے مطابق باتیں کرنے لگے. مزید اللہ کی قدرت کی بات کی, الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النار یولج النار فی اللیل. آپ دیکھتے ہیں مخاطب اللہ کی قدرت کو کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے, کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے, کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے, کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر انسان کے بس کی بات ہے تو ظاہری دنیا کے لحاظ سے ان جو بالکل سیڈ میں ملک ہیں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے جناب, مصنوعی وہ رات بناتے ہیں, بڑے ڈبل ڈبل پردے لگے ہوئے ہیں ان کو ہوٹلوں میں جا کے رہو تو, اور اب رات بن گئی ہے اب سو جانا چاہیے. اب پھر وہ جب چھ چھ مہینے وہ دن ہوا اس طرح, اگر ان کے قبضے میں ہے یہ سسٹم نظام کا تو پھر یہ جنوب ایشیا کی طرح اپنا نظام کر لینا کہ 24 گھنٹے کا دن رات ان کا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکا ان سے, کیونکہ یہ دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا یہ اللہ کے قبضے میں ہے. اور اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہاں میں یوں کر رہا ہوں اور وہاں کوئی نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت یہ سوال ہوا کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر دن بہت بڑا ہو رات بہت بڑی ہو تو نمازوں کا حساب کیسے ہوگا, اس وقت یہ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیڈ کا ملک ہے اس ملک میں کتنے گھنٹوں کے بعد زور ہو رہی ہے فجر کے بعد, پھر زور کے بعد کتنے گھنٹوں میں اثر ہو رہی ہے, پھر اثر کے بعد کتنے گھنٹوں میں مغرب ہو رہی ہے, اس کے مطابق سیڈ والے ملک کے ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ ملک والے اپنی نماز بنا لے جن کی چھ چھ مہینے کا دن ہوتا ہے وغیرہ. بہرحال فرمایا اللہ کی یہ قدرت ہے, دن چھوٹا رات کر بڑا کر دینا, رات چھوٹی دن بڑا کر دینا, اور اللہ کی قدرت. وسخر الشمس والقمر, اللہ نے یہ سورج چاند کو اپنے تابع کیا ہوا ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر کامزن ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر روز سورج یہ پوچھتا ہے اللہ سے, جب وہ اپنا قطر پورا کرتا ہے افق پہ تو پوچھتا ہے کہ اب دوبارہ مشرق سے ہی طلوع ہونا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا سورج کو کہ نہیں آج مغرب سے ہی طلوع ہونا ہے اور وہ قیامت کی صبح ہوگی. کلو یجری الی اجل مسمی, یہ سارے سیارے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں, جس کو سورہ یاسین میں فرمایا نا والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. یہ سورج اس کے حکم سے چل رہا ہے اور چاند کیسے چلتا جاتا ہے, منزلیں طے کرتا جاتا ہے, چھوٹا ہوتا جاتا ہے, کل عرجون القدیم آخر میں داتری کی طرح رہ جاتا ہے اور پھر دو دن غروب ہونے کے بعد پھر تازہ دم ہو کے نکل آتا ہے, یہ اللہ کا عمر سے ہوتا ہے. فرمایا یہ تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, یہ اس کی قدرت کا نظام ہے جو لیل و نہار کو یوں پھیر رہا ہے اور اسی کے حکم سے یہ ہے, لہذا جب یہ قادر ہے یہ خالق ہے تو یہی ذات معبود ہونے کے بھی قابل ہے, جن کو لوگوں نے اپنا معبود درختوں کو جھنڈیوں کو بتوں کو کس کس کو بنایا ہوا ہے وہ معبود ہونے کے قابل نہیں, وہ تو جھوٹ ہے سارا, اپنی خواہش کی اتباع ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بلند والا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر, سورہ لقمان کے آخری رکوع ہے. اے مخاطب آپ نے کبھی غور نہیں کیا یہ بڑی بڑی کشتیاں یہ دریاؤں میں سمندر میں سفر کرتی ہیں اور کتنا بڑا بڑا سامان لے کے چلتی ہیں, یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے کہ جب چاہو تو ایک پاؤ کا پتھر, ایک پاؤ کا پتھر سمندر کے اوپر نہیں تیر سکتا, وہ جب چاہے تو ہزاروں ٹن جہاز لے کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اوپر تیر رہا ہے, نیچے نہیں ڈوبتا. کبھی اس کا امر ہوتا ہے تو پھر ڈوبتا ہے. بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور, جو غور کرتا ہے, صبر و تحمل والا ہے, اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, تو اس میں بھی اس کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب موجیں بعض دفعہ ان کشتیوں کو, بحری جہازوں کو اپنے بھنور میں لے لیتی ہیں اور بڑے بڑے ایک موجیں ہوتی ہیں, تو اس وقت کشتی میں بیٹھنے والے لوگ خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں, باوجود اس کے بعد مشرک ہوتے ہیں لیکن خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ آج ہمارے بت ہماری اس مشکل سے ہمیں نجات نہیں دے سکتے, وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہی ہے جو ہمیں آج اس مشکل سے نجات دے سکتے. مشرک ہو کر بھی جب ان کی کشتی سمندر میں پھنس جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں, اور ہمارے علاقے میں تو جناب دریائے اٹک اور فلاں جب وہ پھنس جاتے تو کہتے ہیں او بابا لقمان حکیم بچا دے. عجیب لوگ ہیں, یہ مسلمان بھی ہیں اور پھر اس کے بعد جب یہ پھنستے ہیں دریا میں تو بابا لقمان ان کو بچانے آتا ہے. اور خالص مشرک, جن کو قرآن مشرک کہتا ہے, ان کی جب کشتی سمندر کی موجوں میں پھنس جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج بت اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک ذات کو پکارتے ہیں. اصل تو یہ بات ہے دوستو توحید کا عقیدہ. فرمایا فلما نجاؤ من البر, اللہ تو نجات دیتا ہے جو اس کو خالص پکارتا ہے, اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے. فمنہم مقتصد, نجات پانے کے بعد جب خشکی کی طرف آ جاتے ہیں تو بعض تو سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. یہ اشارہ کیا عدی بن حاتم کی طرف, بعض نے اکرمہ کی بھی بات کی ہے کہ جب یہ فتح مکہ ہوا یہ بھاگے اور جدہ میں کشتی میں بیٹھے اور کشتی آگے گئی جب سمندر کے درمیان تو بھنور میں پھنس گئی, تو ملا نے کہا سنو بھائی کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے, ہمارا تجربہ یہ ہے کہ محمد کے رب کو پکارو تو کشتی نجات پا جائے گی. وہ اس نے کہا اکرمہ نے, بعض نے کہا یہ عدی بن حاتم و حاتم تائی کا بیٹا, اس نے کہا جی ملا کشتی اپنی سائڈ میں لگاؤ, جس محمد کے رب سے بھاگ کے ہم ادھر آئے ہیں جب کشتی پھنس جائے تو محمد کا رب بچاتا ہے, تو خشکی میں بھی محمد کا رب کو ہی پکارنا چاہیے. واپس آ گیا اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا. یہ فمنہم مقتصد, جب کشتی کو ہم نے خشکی میں لایا تو بعض تو صراط مستقیم پہ آ گئے اور بعض پھر بھی ہٹ درم تھے کہ نہیں نہیں اس وقت بھی پیر صاحب کو ہی جاگ گئے ہوں گے, وہ فلانا بت کوئی صحیح ہو گیا ہوگا اسی نے پکارا ہوگا. وما یشہد بآیاتنا الا کل ختار کفور, بعض سرکش پھر بھی غلط ہوتے ہیں. فرمایا یا لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے, لا یجزی والد عن ولدی, کوئی والد اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا, کوئی بچہ اپنے والد کے کام نہیں آئے گا, اس دن سے ڈرو. مراد یہ ہے کہ جب دونوں میں ادیان میں فرق ہو, یہ بات یاد رکھنا, باپ اور بیٹے کے دین میں فرق ہو تو میدان حشر میں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے, باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے, تو لا یجزی والد عن ولدی. ورنہ والذین سورہ نجم میں جو بے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم والفنا بہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین, جب دونوں نیک صحیح العقیدہ باپ اور بیٹا فوت ہو گئے, باپ زیادہ نیک تھا بیٹا کم نیک تھا, ہم باپ کو تکلیف نہیں دیں گے, اس کا بیٹا جو کم نیک تھا اس کے بیٹے کو بھی باپ کے ساتھ ملا دیں گے کہ اس جنت جو اس کو دی تو اس کو پریشان تو نہیں کرنا. یعنی ادیان میں جب فرق ہو, باپ الگ مذہب کا ہے کافر ہے بیٹا مسلمان ہے, ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے, لیکن دونوں اگر مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اور آگے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اللہ کے پاس ہی علم غیب ہے, قیامت کب آئے گی اور بارش کب برسے گی. شکم مادر میں بچہ ہے بچی ہے, بدبخت ہے نیک بخت ہے, مالدار ہے شقی ہے سعید ہے, کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں, اور کون کس زمین میں مرے گا یہ اس کو نہیں پتا. حالانکہ اپنے گھر میں بندہ رہتا ہے, اپنے علاقے میں ملازمت ہے تو پتہ ہی ہے اپنے گھر مروں گا یا دفتر میں مروں گا, یہ کیا بات ہوئی. قرآن نے کیا, اس شخص کو یہ نہیں پتا کس زمین میں مرے گا, تو یہ کیسے پتا ہے کہ کب مرے گا, یہ تو بطریقے اولا نہیں پتا کہ کب مرے گا. لہذا ہر وقت فکر آخرت ہونی چاہیے. اللہ سمجھ نصیب کرے.